Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. ธรรมชาติซึ่งสมัยปัจจุบันเขาชอบเรียกว่าสิ่งแวดล้อมแปลจากน่าจะเป็นการแปลจากคำว่า environment เพราะสิ่งแวดล้อมนี่จริงๆแล้วไม่ค่อยจะถูกกับภูมิปัญญาไทยเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมเป็นการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือว่ามนุษย์แยกออกจากธรรมชาติธรรมชาตินอกตัวมีความหมายในลักษณะเป็นสิ่งแวดล้อมตัวฉันในเดิมทีเราก็ไม่ได้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเรียกว่าธรรมชาติยังไงก็ตามธรรมชาติต้องมีความนิ่งและความเคลื่อนไหวพอดีกันยังจะเป็นธรรมชาติที่สมดุลที่ถูกต้องธรรมชาติภายในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันที่คนเรามาภาวนาก็อยากให้มันนิ่ง และถ้าจะให้นิ่งแล้วต้องเข้าใจว่าจิตใจของมนุษย์เราจะนิ่งนานๆนิ่งตลอดเวลาไม่ได้แม้จิตใจของพระอรหันต์ไม่ใช่ว่านิ่งตลอดเวลาแต่ลุงพ่อชาท่านมีสำนวนของท่านที่น่าฟังคนหนึ่งที่ญาติโยมคงจะเคยได้ยินที่ว่าน้ำไหลนิ่งเพราะว่าลุงพ่อท่านต้องการให้เราได้ทราบถึงธรรมชาติของผู้ที่เขาถึงธรรมแล้วว่าจิตใจของท่านมีการเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวออกจากความสงบและเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่วุ่นวายส่วนมากพวกเราจะมองความเคลื่อนไหวเป็นศัตรูไม่ต้องการให้เคลื่อนไหวเลยต้องการให้มันนิ่งแต่ความนิ่งกับการเคลื่อนไหวมีบทบาททั้งสองอย่างจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ในความนิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนเราไม่ค่อยจะรู้จักก็เลยกลายเป็นที่สนใจและที่ต้องการและความนิ่งก็มีอานิสงส์คือผลดีหลายอย่างเหมือนกันอย่างหนึ่งที่ชัดมากก็คือทำให้เราได้รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวสามารถแยกแยะระหว่างความเคลื่อนไหวที่เศร้าหมองและนำไปสู่ปัญหาและการเคลื่อนไหวทางใจที่นำไปสู่ความสุขและการดับทุกข์พอเราได้สัมผัสความนิ่งแล้วเราจะอ่อนไหวต่อธรรมชาติของการเคลื่อนไหวถ้าเราเคยแต่เคลื่อนไหวอย่างไม่มีระเบียบตลอดเวลาเราอาจจะหลงคิดว่าชีวิตของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละอาจจะไม่เชื่อว่ามีสิ่งที่สูงกว่านี้ที่ในพระบาลีมีศัพท์เทคนิคคำหนึ่งที่ตอนนี้คนเริ่มจะคุ้นหูมากขึ้น กับนั้นก็คือโยนิโสมนสิการซึ่งน่าเสียดายว่าเป็นคำยาวแล้วฟังยากแล้วที่เรายังไม่มีคำแปลที่ง่ายๆที่กินความทั้งหมดของความหมายของคำโยนิโสมนสิการ นั่นก็เลยทำให้คนบางคนเลยไม่อยากจะสนใจแล้วก็ยังไม่เห็นความสำคัญเท่าที่ควรก็ฟังบาลียาวๆก็ถอยแต่ต่อมาก็วันนี้จึงขออธิบายความหมายของคำนี้ว่าหมายถึงการเคลื่อนไหวในทางสร้างสรรค์คือจะเรียกว่าเป็นความคิดมันก็ไม่เชิงเพราะโยนิโสมนสิการบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องคิดมันอยู่ที่การมองคือเป็นขั้นทั้งคิดด้วยทั้งมองด้วยเพราะนี่แหละที่เราหาศัพท์เดียวที่จะเป็นคำแปลใช้ทั่วไปยังไม่ได้ความโยนิโสมนสิการก็เป็นการเคลื่อนไหวในทางที่สกัดอวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจและตัณหาในผูดทางแง่ลบแล้วในแง่บวกก็เป็นการเคลื่อนไหวทางใจที่นำไปสู่ปัญญาหรือกุศลและธรรมต่างๆเพราะอวิชชาก็เป็นปฏิบัติกับวิชาคือปัญญาและตัณหาเป็นปฏิบัติเป็นศัตรูกับกุศลธรรมทั้งหลายตังโนต้องการทำในใจคือทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในทางที่จะลดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเพิ่มสิ่งที่ดีที่งามลดความไม่รู้ไม่เข้าใจเพิ่มความรู้ความเข้าใจถ้าจิตใจเราเอาแต่นิ่งได้ขาดความคิดการพิจารณาในทางที่ถูกต้องแล้วความนิ่งนั้นอาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ทำสมาธิภาวนาที่ได้ยินบ่อยก็คือเดี๋ยวก็จะติดสุขทำสมาธิแล้วจะติดสุขเพราะฉะนั้นไม่ควรทำจริงพุทธเจ้าท่านเคยสอนว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำจิตใจให้สงบหรือจิตใจนิ่งนั้นเป็นความสุขที่ไม่ควรกลัวเป็นความสุขที่ให้เราได้ชิมรสของพระนิพพานตั้งแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ได้แต่อาการของความยึดติดในความสุขมีอยู่แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่เป็นสุขมันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่เป็นสุขอย่างนี้ขอให้สังเกตให้ดีว่าถ้าจิตใจของคนเราสงบมีปีติมีสุขเกิดขึ้นแล้วต้องมีสติอยู่ในขณะนั้น พวกเราที่ท่องอริยมรรคแปดให้สังเกตจิตใจจะสงบนิ่งได้เพราะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถ้าขาดสติขาดความรู้ตัวจิตใจไม่รวมเป็นหนึ่งไม่สงบเพราะฉะนั้นในขณะที่สงบเนี่ยไม่มีอาการของความยึดติดถ้ามีอาการของการยึดติดมันไม่สงบมันไม่สุขมันสุขอย่างนี้ได้เพราะไม่ติดถ้าติดก็ไม่สุขเข้าใจไหมแต่หลังจากเราถอนออกจากสมาธิแล้วมันก็เกิดกิเลสว่าพอใจชอบเอาแค่นี้เนี่ยดีแล้วไม่คิดที่จะทำอะไรต่อไปหรือว่าแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นผิดพลาดไปสำคัญโดยว่าบรรลุแล้วเพราะว่าหลังจากเราสงบนิ่งแล้วจะยังรู้สึกอยู่บางทีถ้าสงบมากๆแค่ครั้งเดียวในบางทีรู้สึกหลายวันก็ได้และจะมีการทำให้กิเลสเบาบางลงไปมากบางทั้งชวนให้หลงผิดว่ากิเลสหมดไปเพราะสมาธิเพราะแทบจะมองไม่เห็นมันถูกคมเอาไว้แต่ในขณะที่เราสงบนิ่งไม่มีความยึดติดมันเกิดในเมื่อมีการเคลื่อนไหวแต่มันเป็นการเคลื่อนไหวในทางที่ผิดพลาดซึ่งท่านเรียกว่าอะโยนิโสมนสิการการเคลื่อนไหวในทางที่ลดกิเลสนำไปสู่ปัญญานำไปสู่การหลุดพ้นเป็นสิ่งที่เราควรส่งเสริมให้มากแต่การเคลื่อนไหวที่เพิ่มอวิชชาเพิ่มกิเลสก็เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติระงับเสียให้ได้ต้องการเคลื่อนไหวไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปและปัญญาที่จะตัดกิเลสอย่างสิ้นเชิงเกิดขึ้นในขณะที่มีการเคลื่อนไหวไม่ใช่เกิดขึ้นในขณะที่จิตนิ่งดังความนิ่งกับความเคลื่อนไหวเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันเป็นญาติกันเราไม่ต้องไปแยกถ้ามันเกิดว่าอยากให้มันนิ่งไม่อยากให้มันเคลื่อนไหวอันนี้จะเป็นอาการของความคิดที่ผิดแต่เราต้องการรู้กาลเทศะว่าเวลาไหนควรนิ่งเวลาไหนควรเคลื่อนไหวอันนี้ก็ไม่ผิดเราก็มีจังหวะของมันการฝึกสติที่การดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือการทำให้เรารู้ตัวถ้าเราอยากจะรู้ว่าการภาวนาของเรากำลังเป็นไปในทางที่ถูกต้องเราก็เห็นได้ว่าในขณะที่เราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเกิดความคิดอะไรขึ้นมาในใจรู้ทันทีรู้สึกอะไรก็รู้ทันทีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้เร็วมากแล้วที่รู้นั้นรู้โดยไม่มี ปฏิกิริยาโต้ตอบตามภาษาที่เราชอบใช้กันว่าไม่ยินดียินร้ายสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ว่าเป็นการกระเพื่อมของจิตเป็นระลอกของจิตแต่ว่าเป็นอาการของจิตใจถ้าว่าเราทำสมาธิแล้วรู้สึกมันสงบดีมันสบายดีไม่ค่อยคิดอะไรได้มันเบลอมันสบายนะเบลอเดี๋ยวสบายดีแต่จะมีอะไรสอดแทรกเข้ามาในใจโดยเราไม่รู้ตัวอยู่เรื่อยใช่ไหมแล้วมันไม่ผ่องใสนั้นสติจึงเป็นคุณธรรมสำคัญที่สุดของหนึ่งตลอดตั้งแต่เริ่มต้นการภาวนาให้มีสติและสติต้องใช้จนถึงที่สุดเคยมีพระรูปหนึ่งรู้สึกจะถามพระสารีบุตรถึงพระโสดาบันเป็นยังไงทำไมจึงยังไม่บรรลุสูงกว่านั้นหรือว่าขอถามเรื่องความแตกต่างระหว่างอริยบุคคลในระดับต่างๆโดยสรุปแล้วพระสารีบุตรบอกว่าพระอริยเจ้าระดับโสดาบันสกิทากานาคายังไม่จบเรื่องสติปัฏฐานสติยังไม่สมบูรณ์พระอรหันต์คือผู้มีสติสมบูรณ์นั้นสติจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเชิดชูเทอทูนให้ความสำคัญยิ่งและในชีวิตประจำวันเราควรจะปลูกศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของความมีการมีสติด้วยความรู้สึกว่าละอายหรือเกรงกลัวต่อการขาดสตินี่คือบทบาทของโยนิโสมนสิการใช่ไหมความคิดพิจารณาในทางที่จะเกิดผลดีต่อการปฏิบัติเราจะทำอะไรก็ตามเราจะทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคไม่ท้อแท้ใจในเมื่อเรามีปัญหาก็เพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นในการกระทำทีนี้ต้องสังเกตว่าศรัทธากับโยนิโสมนสิการสัมพันธ์กันยังไงเริ่มต้นบางคนก็มีโยนิโสมนสิการเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่คนส่วนมากจะอาศัยศรัทธาเป็นหลักก่อนพระพุทธองค์จึงย้ำว่าเราต้องพยายามคบกับสมณะหรือผู้สงบหรือผู้มีปัญญาเพราะศรัทธาของเราจะเกิดขึ้นจากการที่ได้สัมผัสและการที่ได้เข้าใกล้ผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติดีแล้วเมื่อเข้าใกล้ท่านเราก็ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของท่านเป็นธรรมะของพุทธเจ้าและเมื่อเราฟังธรรมะแล้วจะทำให้เราได้ขอคิดหลายอย่างใช่ไหม หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนหรือว่ารู้สึกเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยได้ไม่สามารถที่จะดึงสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองออกมาพูดเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้มาก่อนเหมือนกับว่าท่านชี้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตและไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่พอฟังแล้วว่าใช่ใช่ไหมนี่แล้วคือการของศรัทธาเกิดขึ้นพอความรู้สึกว่าใช่เกิดขึ้นแล้วเราจะเริ่มคิดในสิ่งนั้นบ่อยขึ้นใช่ไหมศรัทธาจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์นี่เรียกว่าศรัทธาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการเคลื่อนไหวทางใจในทางที่เป็นประโยชน์ในทางที่นำไปสู่ความสุขเรียกว่าโยนิโสมนสิการทีนี้พอเราเริ่มคิดพิจารณาตามข้อคิดต่างๆหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าใช่ยิ่งคิดยิ่งมั่นใจนะเทียบดูชีวิตตัวเองดูชีวิตคนรอบข้างดูจากสังคมทั่วไปพอเราคิดตามหลักที่ท่านประธานทรงประธานเอาไว้มันรู้สึกมันชัดขึ้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นในมันก็หมุนกันอย่างนี้คือศรัทธาทำให้เกิดความคิดบางอย่างและความคิดนั้นทำให้เกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นมันก็หมุนอย่างนี้จะเห็นว่าธรรมะหลายข้อจะเป็นในลักษณะอย่างนี้เราจึงเรียกว่าธรรมจักรใช่ไหมมันเป็นจักรมันเป็นวัฏฏะที่มันหมุนไปแล้วศรัทธาทางพุทธศาสนาก็มีเอกลักษณ์บางอย่างซึ่งไม่เหมือนfaith ในศาสนาอื่นเนื่องจากว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาศาสนาแห่งการพัฒนาศรัทธาที่ถูกต้องย่อมนำไปสู่การปฏิบัติถ้าใครบอกว่าศรัทธาเชื่อแต่ไม่ปฏิบัติเราถือว่ามันขัดแย้งอยู่ในตัวคือศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นลักษณะว่าสิ่งนี้คือสิ่งสูงสุดทางไปสู่สิ่งสูงสุดมีอยู่และฉันมีความสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุดนั้นได้ดังเชื่อว่าสิ่งสูงสุดมีอยู่ทางไปสู่สิ่งสูงสุดมีอยู่ผู้ที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุดมีอยู่แต่ถ้าไม่ปฏิบัติจะมีเหตุผลยังไงต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้ไม่งั้นมันก็รู้สึกไม่จริงใจใช่ไหมเชื่อไม่จริงยิ่งเข้าใจเรื่องสิ่งสูงสุดเป้าหมายมากขึ้นยิ่งเข้าใจเรื่องวิธีการก็ยิ่งมีฉันทะความพอใจที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการนำไปสู่ฉันทะความพอใจในการปฏิบัตินำไปสู่ศรัทธาด้วยนำไปสู่ฉันทะด้วยแล้วตรงจุดนี้นักปราชญ์ท่านให้ข้อสังเกตข้อหนึ่งที่น่าจำไว้ด้วยว่าเรื่องการแยกแยะระหว่างความอยากที่เราต้องการที่เป็นกำลังใจเพื่อผลทุกข์และความอยากที่เป็นกิเลสท่านให้เราสังเกตว่าฉันทะนำไปสู่การกระทำตัณหานำไปสู่การแสวงหา โยนิโสมนสิการความคิดคิดในทางไหนคิดในทางที่ทำให้ความ อวิชชาน้อยลงตัณหาน้อยลงนำไปสู่ฉันทะอยากทำอโยนิโสมนสิการนำไปสู่ความประมาทนำไปสู่ตัณหานำไปสู่การแสวงหาแสวงหาอะไรแสวงหาสิ่งที่จะทำให้เรามีเวทนาที่เราชอบคือสุขเวทนาเอาสุขเวทนาเป็นสิ่งสูงสุดชีวิตของคนเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกกำหนดด้วยธรรมชาติคือลืมตาแล้วต้องเห็นรูปถ้าไม่พิการไม่ตาบอดเห็นและสีต่างๆที่เห็นเราก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมถ้าเรามองที่เสาได้ต้องสีขาวทำไมมันเรียกว่าสีขาวเพราะว่าธรรมชาติมันบังคับให้มันเห็นสีอย่างนี้ที่เราดังชื่อว่าขาวนอกจากว่ากลางคืนซึ่งมันไม่มีสีขาวเพราะเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็มาเกี่ยวข้องแต่สิ่งต่างๆที่เราเห็นด้วยตาที่ปกติในกลางวันนั้นก็ถูกกำหนดด้วยธรรมชาติเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างนี่เราก็มีหน้าที่รู้เท่าทันแต่เรื่องทางใจเราก็เห็นได้ไม่ยากว่าเรามีส่วนปรับปรุงแก้ไขได้และตัวใจก็เป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตมากกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาตมายังจำได้เลยตั้งแต่ยังไม่ออกบวชมีเพื่อนสมัยนั้นก็มีเพื่อนชาวพุทธชาวอังกฤษที่เขาถึงพุทธศาสนาหลายคนเป็นกลุ่มเป็นคณะหนึ่งแล้ว อุดมการณ์ของชาวพุทธเหล่านี้ก็ร่วมถึงการแสวงการหามิตรสมาชีพเลี้ยงอาชีพอย่างที่ทางที่ถูกต้องส่วนมากก็จะทำงานทางสังคมสงเคราะห์หรือเป็นพยาบาลหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนสนิทอาตมาไปทำงานในบ้านคนชราซึ่งจะมีชาวพุทธจะชอบไปทำงานในบ้านคนชราแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้ชาย2คนอายุ80กว่าทั้ง2คนแต่บอกว่าแปลกมากคือคนหนึ่งนี่ยิ้มเยี่ยมแจ่มใสตลอดเวลาอารมณ์ดีอีกคนหนึ่งนะขี้ปนหงุดหงิดรำคาญอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ แล้ววันหนึ่งเขาก็เกิดสนใจว่าชีวิตของคนที่อารมณ์ดีตลอดเวลากับชีวิตของคนที่แบบอารมณ์เสียตลอดเวลามันต่างกันยังไงเขาเคยมีประสบการณ์ชีวิตอะไรบ้างที่ทำให้แตกต่างกันอย่างนี้ก็เลยสัมภาษณ์คนแก่สองคนทิกโลกเลยไม่เป็นตามที่คิดปรากฏว่าคนอารมณ์ดีพอเล่าถึง อดีตแล้วโอ้จะมีแต่เรื่องที่น่าเศร้าเรื่องว่าไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างเลยนั่นก็ล้มแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาพลาดพลาดจากคนที่รักมีอะไรสารพัดอย่างแต่ก็หัวเราะได้อีกคนหนึ่งปรากฏว่าโอ้แต่ก่อนเนี่ยร่ำรวยมีเงินมีทองมีประสบความสำเร็จเกือบทุกอย่างแต่กลับเป็นคนที่อารมณ์คุ้นหมัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นตัวอย่างสามัญทั่วไปที่คนเราก็คงเคยเห็นว่าประสบการณ์ชีวิตนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่มันอยู่ที่ใจคนรับที่เป็นตัวกำหนดอารมณ์ความสุขความทุกข์ในชีวิตมากกว่าที่ตามทั่วไปทั่วไปนั้นมันก็เป็นไปตามยถากรรมคือบางคนเหมือนกับว่ามีทุนเดิมถ้าชาวพุทธเขาคนมีบารมีซึ่งมองอะไรในแง่ดีมันเป็นเองโดยไม่ได้ฝึกฝนอบรมอะไรบางคนก็มีนิสัยใจคอที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ร้ายมันเป็นเองแต่ทั้งพุทธศาสนาเราสอนว่ากระบวนการนี้ที่จะทำให้มุมมองต่อชีวิตทัศนคติอะไรต่างๆเป็นไปในทางสังสารเป็นไปในทางเศร้าหมองนั้นเราเข้าไปเกี่ยวข้องได้เพราะมันเกิดจากความคิดเกิดจากการเคลื่อนไหวของจิตในทางใดทางหนึ่งบ่อยๆเกิดความเคยชินที่จะคิดในทางใดทางหนึ่งตอนถ้าเราฉลาดเราก็ฝึกจิตให้คิดในทางที่ดีแล้วเราคงรู้ว่าทุกคนได้ก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นแบบอัตโนมัติเห็นไหมคือบางคนพอเห็นคนกำลังทุกข์เดือดร้อนความคิดมันจะพุ่งขึ้นมาในใจว่าแอจะทำอะไรจะยิ่งจะช่วยเขาได้เห็นไหมหรือว่าบางคนเห็นคนขอทานหรือว่าเห็นคนอยากจนบางคนก็ไม่อยากจะดูหรือว่ารังเกียจก็มีดูถูกก็มีแต่บางคนก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ทำไมสังคมเราเป็นอย่างนี้หรือว่าบางคนก็คิดว่าจะทำอะไรช่วยเขาได้คือมันเป็นความคิดที่พูดขึ้นมาหรือบางคนทำบาปกรรมแล้วหรือว่าไม่ได้ตั้งใจมันไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นเองคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่ที่น่าสงสัยว่าเอแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่ว่าคุมไม่อยู่มันมาจากไหนทำไมมันรุนแรงอย่างนี้เราก็ต้องดูในอดีตเพราะเราเคยยินดีในความคิดบางอย่างเคยยินดีในความรู้สึกบางอย่างมันก็เลยเพิ่มขึ้นกลายเป็นนิสัยใจคอให้มาแต่ที่กลายเป็นนิสัยใจคอและเป็นอะไรที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ต้องแพ้เหมือนนั้นเพราะเราคิดบ่อยๆพูดบ่อยๆเติมเชื่อบ่อยๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นสังขารที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันลดน้อยลงด้วยการกระทำภายในใจของเรานั้นการคิดอย่างแยบคายก็คือการดูความคิดของตัวเองในฝึกคิดในทางที่เป็นประโยชน์และทางที่เป็นไปด้วยกิเลสและนำไปสู่การพอกพูนของกิเลสเราต้องพยายามระงับไว้ต้องการที่เราได้หลักธรรมะมาเป็นแผนที่ก็ช่วยเราได้มากเราภาวนาก็คือโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับอาการของจิตโดยตรงเป็นการมาทำความคุ้นเคยกับกุศลธรรมและอกุศลธรรมอยู่ในใจในชีวิตประจำวันเมื่อจิตใจเป็นกุศลขึ้นมาเราก็จะรู้เพราะเป็นสิ่งคุ้นเคยและจิตใจอกุศลขึ้นมาความไม่ดีเกิดขึ้นเราก็รู้ทันทีเพราะเราคุ้นเคยเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันเป็นคณะด้วยกันแรกไม่รู้จักกันอยู่ไปอยู่มาก็คุ้นเคยกันเพราะออกจากที่ แล้วก็จะกระจายไปเจอกันที่ไหนจำได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันยิ่งถ้าเราสังคมกันบ่อยๆก็ไม่ต้องสงสัยว่าไม่ต้องไปคิดว่านั่นคือใครแล้วก็รู้เพราะว่าเจอบ่อยสิ่งที่เป็นบุญเป็นบาปอยู่ในใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราภาวนาเราก็เจอบ่อยทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีแล้วในชีวิตประจำวันเมื่อเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะรู้ตัวเกิดขึ้นเร็วจากนั้นเราก็ต้องใช้ความคิดอันพิจารณาช่วยแก้ไขคิดพิจารณายังไงบ้างก็อยู่ตัวอย่างกันที่เราหัดพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ก็เป็นการพิจารณาให้เห็นความจริงไม่ใช่การปลอบใจในถ้าเราคิดได้เราก็ระงับกิเลสบางอย่างได้ง่ายขึ้นมันก็กลายเป็นนิสัยใหม่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาแทนที่จะเกิดปฏิกิริยาว่าตกใจหรือว่าโกรธรำคาญทั้งไม่เขาทำอย่างนี้เราสั่งเขามาหลายครั้งแล้วมันอะไรคือมันจะคิดตามที่เคยคิดทุกครั้งที่คิดตามที่เคยคิดมันก็เพิ่มความเคยชินที่จะคิดอย่างนั้นนั่นคือตัวกรรมนะนี่ตัวกรรมแท้ๆนะถ้าทุกครั้งที่โกรธก็ทำให้ความเคยชินที่จะโกรธเพิ่มมากขึ้นทำให้โกรธง่ายขึ้นทำให้ความไม่โกรธเกิดขึ้นยากขึ้นนี่คือกฎแห่งกรรมชีวิตประจำวันนี่เมื่อเราเจอสิ่งใดที่ไม่สมหวังหรือว่าไม่ดังใจไม่เป็นตามใจเราถ้าเราเป็นผู้ฝึกสติบ่อยก็จะมีสติเกิดขึ้นเช่นรู้สึกแน่นหน้าอกหัวใจเต้นผิดปกติมันจะมีอาการทั้งกายบางอย่างที่อยากหรือว่าถ้าเราเคยสังเกตนิสัยเราที่ว่าพอเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีไม่เอาเห็นไหมคือของเราเนี่ยจะมาเคยคิดว่าเหมือนกับว่าอายุสมมุตินะอายุสมมุติมันเป็นเลขเฉลี่ยมากกว่าหมายว่าอายุ40กว่าอย่างเช่นอาตมาเนี่ยอายุ45เมื่อสมมุติว่ามันจะมีนิสัยบางอย่างเหมือนคนอายุ90แล้วก็มีนิสัยบางอย่างเหมือนเด็ก2ขวบเฉลี่ยแล้วก็45อันที่ว่านิสัยเด็ก2ขวบนี่เรามีทุกคนนิสัยคือไม่เอาเห็นไหมอันนี้มันฝังอยู่ในใจตั้งแต่สองขวบนะแล้วก็สูงมากเราก็ยังวางไม่ได้เพราะเจออะไรที่ไม่ชอบไม่เอาดังนั้นเราสังเกตด้วยมันก็ยิ้มได้หัวเราะได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทีนี้เราแต่เราไม่ควรจะเชื่อมันมากเห็นไหมมันก็เป็นอาการนี่เมื่อเราไม่วิ่งตามความรู้สึกหรือความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งกายทั้งใจเรามีโอกาสที่จะตอบสนองในทางที่ดีแทนที่จะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบที่ไร้สติและมักจะนำไปสู่ปัญหาในพอเราไม่หมกมุ่นแต่ในความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วมาดูว่าเรื่องนี้คืออะไรเรื่องนี้มันเกิดอย่างไรมีเหตุมีปัจจัยอะไรบ้างมันจึงเกิดขึ้นอย่างนี้เรามีสิทธิ์มีโอกาส ที่จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้างคือความคิดมันจะละเอียดและความคิดมันจะตรงจุดเพราะอารมณ์ว่าวุ่นต่างๆไม่เข้ามาครอบงำจิตคิดในเรื่องเหตุปัจจัยว่าอะไรมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมันต้องเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นสมมติว่าลูกน้องเขาทำอะไรไม่ถูกใจแล้วเจ้านายก็มักจะไปว่าลูกน้องโดยไม่ค่อยจะทบทวนตัวเองว่าคำสั่งของเราชัดเจนหรือเปล่าอาจารย์อาตมาเองก็ต้องอยู่ที่วัดก็อยู่กับญาติโยมชาวอุบลก็เป็นวัฒนธรรมว่าถ้าเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่สั่งอะไรก็ต้องครับครับครับแต่ถ้าเราบอกว่าเข้าใจไหมเข้าใจครับเป็นไปได้ยากมากที่คนที่ไม่เข้าใจจะยอมรับว่าไม่เข้าใจแล้วไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้ทั้งหลายพันปีแล้วแต่มันความผิดมันอยู่ที่เราที่เราตั้งคำถามไม่ถูกถ้าตอนหลังปรากฏว่าเขาทำผิดพลาดเพราะไม่เข้าใจเราก็ไปอ้างว่าเขาถามเขาว่าเข้าใจเขาก็บอกว่าเข้าใจที่จริงไม่ถูกคือถ้าเราฉลาดแล้วเราก็รู้ว่าธรรมชาติความสมุดความตกลงในเรื่องการสื่อสารของชุมชนนี้เป็นยังไงหรือของคนนี้เป็นยังไงว่าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญถ้าเขาไม่เข้าใจจะยุ่งเลยทำว่าที่อาตมาอธิบายแล้วช่วยทบทวนให้ฟังหน่อยเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อเขาก็ต้องบอกว่าก็นั่นสิแสดงว่าเราอธิบายไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาว่าเฮ้ยใช่ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ว่าเข้าใจครับใช่ไหมเข้าข้างตัวเองมากไปไหมใช่อาตมาว่าไม่ถูกต้องคือเราต้องเรียนรู้ใช่ไหมเพราะนั้นพอเราเกิดมีปัญหาอะไรผิดพลาดเราหยุดซะก่อนอย่าด่วนสรุปอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าเกิดความหงุดหงิดรำคาญถามนี่ที่มันเกิดปัญหาเนี่ยเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยก็สรุปว่าก็เริ่มทบทวนข้อต่างๆที่เป็นไปได้อย่างนี้ใช่เปล่าอย่างนี้ใช่เปล่าอย่างนี้ใช่เพราะจิตใจเราเย็นมันก็คิดได้จิตใจเราร้อนมันคิดอะไรไม่ออกสักอย่างเพราะความเย็นความเป็นกลางก็เป็นเงื่อนไขที่ว่าความการพิจารณาในข้อต่างๆนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วเป็นไปได้ทางที่จะนำไปสู่ปัญญาเพราะนั้นหนึ่งต้องสร้างบรรยากาศสร้างเงื่อนไขต่างๆที่ความคิดพิจารณาจะเกิดขึ้นและดำเนินไปได้แต่สองก็ต้องฉลาดในวิธีการคิดด้วยคิดถูกวิธีคิดมีเหตุมีผลคิดตามลำดับขั้นนะความคิดที่ว่าจะดีมากหรือคิดตามเหตุปัจจัยสองคือคิดรู้จักแยกแยะส่วนประกอบต่างๆว่าอะไรเป็นยังไงสัมพันธ์กันยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงสามคิดตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่คิดตามหลักอริยสัจสี่ปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาเป้าหมายคือความดับปัญหาหนทางไปสู่ความดับปัญหาต้องกำหนดตัวปัญหาของเราไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ตัวปัญหาเนี่ยมันยังไงแล้วก็ดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็เป้าหมายคือภาวะที่พ้นปัญหาแล้วหรือว่าไร้ปัญหามันเป็นยังไงแล้วจะเดินทางยังไงจากที่มันเป็นทุกวันนี้ไปสู่ที่เราต้องการให้มันเป็นต้องใช้วิธีการอะไรอันนี้ก็เป็นบทบาทของความคิดนั่งสมาธินิ่งๆมันคิดไม่ออกหรอกนะ แต่ว่ามันจะมีประโยชน์ถ้าหากว่าจิตใจวุ่นๆทำให้จิตใจสงบลงบ้างแล้วความคิดมันก็จะเข้าที่ได้ดีคิดในทางคุณและโทษอันนี้ง่ายที่สุดแล้วก็มีจะได้ผลเร็วที่สุดหลายอย่างอาจารย์อาตมาเคยเป็นคนไปคิดอะไรแปลกๆตั้งแต่เด็กตอนที่ไปเที่ยวที่ไหนแล้วที่คืออาตมาเกิดความท้อแท้ใจตั้งแต่เด็กไม่กี่ขวบว่าชีวิตของเราประกอบด้วยความผิดหวังชีวิตคือเคยผิดหวังอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่มันไม่ต้องเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการไปเที่ยวไม่ใช่เรื่องอะไรมากเลยจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปแล้วก็เศร้าใจเสียใจมากเราคิดว่าไม่อยากจะอยู่ในโลกที่จะต้องผิดหวังอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้อายุแค่8เข้าขวบแล้วก็ว่าบางคน70 80ปีแล้วจะต้องไปทนอย่างนี้อีกหลายสิบปีจะไม่ไหวทำอย่างไรดีทำไมจึงจะไม่ต้องผิดหวังในเรื่องต่างๆมันก็คิดตามประสาเด็กคิดว่าผิดหวังมากเพราะหวังมากเพราะอยากมากทำยังไงเราจึงจะไม่อยากมากเกินไปก็เลยได้ขอคิดกับตัวเองว่าต่อจากนี้ไปนะเมื่อเราอยากได้อะไรมากๆเราจะพยายามหาสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งนั้นสักสามข้อเพื่อจะไม่เป็นบ้ากับสิ่งนั้นจนเกินไปแล้วต่อไปพัฒนาอีกข้อหนึ่งว่าถ้าเจอสิ่งใดที่ไม่ชอบมากๆจะพยายามคิดจนได้สิ่งที่ดีในสิ่งนั้นสักสามข้อคิดจนเป็นนิสัยเลยฮะเรารู้สึกว่าจิตใจก็ค่อนข้างจะเป็นกลางนั่นคิดเองคิดตามประสาเด็กแต่ว่ามันรู้สึกมันช่วยชีวิตเราได้เพราะว่าไม่มีสิ่งไหนที่มันดีมันเลิศมันประเสริฐยังไงที่ว่าไม่มีขอปกพร่องต้องมีบ้างแล้วก็ไม่มีสถานการณ์ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันแย่จนไม่มีอะไรดีเลยนี่ก็คือเรื่องของโยนิโสมนสิการง่ายๆธรรมะก็เลยยังแนะนำพวกครูให้สอนเด็กนักเรียนในเรื่องนี้คือหลายอย่างมันจะอยู่ที่ว่าเราคิดเป็นหรือไม่เป็นนะแล้วเราสนใจที่จะเป็นคนคิดเป็นมีฉันทะที่จะเป็นคนคิดเป็นว่าเห็นประโยชน์อย่างเช่นเอาอย่างนี้นะเรานึกได้ไหมมีอะไรบ้างไหมที่ว่าทุกวันนี้ไม่มีแต่ว่าอยากมีเห็นไหมมีอะไรบ้างไหมที่ว่าอยากมีแต่ตอนนี้ไม่มีมีนะโอเคก็พวกคิดอย่างนี้ผลต่อจิตใจคืออะไรเกลียดแบบกวนกวายมั่งอิจฉาคนที่มีแล้วเศร้าใจว่าตัวเองยังไม่มีบุญมีบารมีที่จะได้อันนี้เป็นตัวอย่างเรียกว่าอโยนิโสมนสิการยิ่งคิดยิ่งเศร้าหมองทีนี้ลองคิดอีกทีหนึ่งมีอะไรบ้างในโลกนี้ที่ว่าไม่มีและยังไม่อยากมี ถ้ามีแล้วนี่แย่มีไหมเยอะแยะเลยใช่ไหมอาตมาว่าถ้าเทียบว่าสิ่งที่ไม่มีที่ไม่อยากมีนี่มากกว่าสิ่งที่ไม่มีและอยากมีใช่ไหมเพราะมันคิดวันนี้ อยู่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองไม่มีที่มีแล้วเดือดร้อนวุ่นวายมากมายเหลือเกินมากกว่าสิ่งที่ไม่มีที่ว่าอยากได้คิดสำหรับอาตมานี่ก็เคยคิดได้ผลอย่างนี้ฮะแล้วว่าเราเองก็พัฒนาความคิดของตัวเองแต่วันนี้ก็พูดในนามพระสมควรนะแต่คนจบก็คือทศสังเกต อีกข้อหนึ่งว่าความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆคิดเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะสลายไปความคิดที่ดีนำไปสู่ความสงบในที่สุดความคิดที่ไม่ดียิ่งคิดยิ่งไม่สงบเพราะฉะนั้นการภาวนาบางอย่างอย่างเช่นดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็เป็นการมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราจะเอาคอนเซปต์อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามและคิดในเรื่องนั้นเรื่องเดียวแล้วคิดอย่างมีระเบียบถ้าสามารถคิดแต่เรื่องนั้นคอนเซปต์นั้นนานนานต่อเนื่องจิตใจจะปล่อยวางความคิดนั้นแต่จะสงบนิ่งเพราะฉะนั้นความนิ่งกับการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่แยกออกจากกันทีเดียวการเคลื่อนไหวในทั้งที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราขยันมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่มันก็จะสลายตัวจะสงบนิ่งแล้วความสงบนิ่งถ้ามันอิ่มตัวแล้วก็จะนำไปสู่ความคิดในทางที่จะเกิดปัญญารับรู้ต่ออนิจจังทุกขังอนัตตามันถึงจะทำให้กิเลสดับหมดไม่มีเหลือวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควร